reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt AGD, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując generator pary Tefal ze stopą AutoClean, zapłacisz jedynie 999 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy kultowy album Męskie Granie 2014. Znakomici artyści, niepowtarzalne wykonania, obszerny zapis koncertów tegorocznej trasy. Męskie Granie Orkiestra, Smolik, Brodka, Nosowska, Skubas, Dawid Podsiadło, Artur Rojek, Lux Torpeda, Nowe Sytuacje. Album Męskie Granie 2014 dostępny w księgarniach Świat Książki, sklepie internetowym światksiążki.pl oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Gazeta Co Jest Grane, Gazeta.pl oraz Trójka, program trzeci Polskiego Radia. W najnowszym Newsweeku: w Polsce nie leczy się milionów ludzi z problemami psychicznymi. Cierpią oni, cierpią ich rodziny. Jak latami budowano fundament pod brednie o sfałszowanych wyborach. Prezydencki sondaż i pytanie, czy ktoś powstrzyma Bronisława Komorowskiego. Sławomir Sierakowski: w Polsce silnej lewicy nie będzie. Polecam, Tomasz Lis. Newsweek. Już w sprzedaży. Kochanie, mieliśmy w spokoju przeżyć te święta. Tak, tak. Po to kupiliśmy drugi telewizor. Ale odkąd mamy Multiroom, przeżywam podwójnie. Ty też wybierz Smart Dom na gwiazdkę. Teraz telewizor LG Smart TV 42 cale Full HD i Multiroom HD za 0 zł na start. A do tego telewizja za połowę ceny przez całą umowę. Szczegóły w punktach sprzedaży cyfrowego Polsatu. Smart Dom. Oszczędzanie przez dodawanie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 listopada, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Mańborska i Benjamin Filip. A w tym serwisie o wyborczych protestach, które wpływają do sądów. Dymisji amerykańskiego ministra obrony. I namiotach zamiast hali przylotów na krakowskim lotnisku. To są solidne konstrukcje, ogrzewane, z oknami, ocieplone. I tylko tymczasowe. Do sądów okręgowych wpływają kolejne protesty dotyczące nieprawidłowości w wyborach samorządowych. Dotyczą m.in. kupowania głosów i ich liczenia. Na Dolnym Śląsku do tej pory wpłynęło ich kilkanaście. Sąd w Kielcach otrzymał 2, sąd okręgowy w Łomży 1. Ten ostatni został złożony przez jednego z kandydatów na radnego w gminie Piątnica. Według kandydata komisja nie ostemplowała części kart do głosowania, mówi komisarz wyborczy w Łomży sędzia Jan Leszczewski. Dotyczył on wyborów do Rady Gminy do okręgu 13. Mandat był tam jeden. Protestujący zarzucił naruszenie przepisów kodeksu wyborczego. Jest nadmienione, że te karty były nieważne z tego powodu, że były nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. Zdaniem kandydata na radnego to mogło mieć wpływ na wynik wyborów. Liczba kart nieważnych w tym obwodzie wynosiła 51 sztuk. Jak wynika z załączonych przez niego dokumentów, otrzymał w tym okręgu drugi wynik. I podnosi, że przegrał 12 głosami, w związku z czym uważa, że ta liczba kart, w tym przypadku 51 nieopatrzonych pieczęci obwodowej komisji wyborczej, mogła wpłynąć na wynik głosowania. Zgodnie z kodeksem wyborczym protest wyborczy można wnieść do właściwego sądu okręgowego w terminie 14 dni od dnia głosowania, a sąd ma 30 dni na jego rozpoznanie. Niespełna 2 lata był amerykańskim sekretarzem obrony. Chuck Hagel odchodzi ze stanowiska. Chuck Hagel został sekretarzem obrony w styczniu ubiegłego roku. Jego głównym zadaniem miało być zredukowanie sił USA w Afganistanie i przeprowadzenie amerykańskiej armii przez okres cięć budżetowych. Pojawienie się Państwa Islamskiego zmieniło jednak priorytety Białego Domu i doprowadziło do wielu spięć z doradcami prezydenta. Barack Obama uznał, że wojny w Iraku i w Syrii wymagają innych cech i umiejętności. Przedstawiciele Białego Domu twierdzą, że amerykański prezydent nie zmusił Hagela do dymisji. Przekonują, że jest to ich wspólna decyzja. Komentatorzy nie mają jednak wątpliwości, że szef Pentagonu odchodzi, ponieważ Barack Obama jest niezadowolony z dotychczasowego przebiegu operacji przeciwko Państwu Islamskiemu. Chuck Hagel pozostanie na stanowisku do czasu znalezienia i zatwierdzenia jego następcy. Na razie nie wiadomo, kto nim będzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Oburzenie w Gruzji, bo Rosja i separatystyczna Abchazja podpisały porozumienie o strategicznym partnerstwie. Rząd zrobi wszystko, aby powstrzymać proces aneksji, oświadczył gruziński wicepremier Kacha Kaładze. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Dokument o sojuszu i strategicznym partnerstwie podpisali dziś w Soczi prezydent Rosji Władimir Putin i samozwańczy prezydent Abchazji Raul Hadzimba. Moskwa i Suchumi zamierzają stworzyć wspólne oddziały wojskowe. Rosja ze swojej strony będzie wspierać Abchazję finansowo i militarnie, a Abchazja dostosuje do Rosji rosyjskich przepisów swoje prawo podatkowe, celne, edukacyjne i socjalne. Tymczasem władze w Tbilisi wezwały międzynarodową społeczność, aby nie dopuściła do aneksji Abchazji, która jest integralną częścią Gruzji. Abchazja w 2008 roku ogłosiła niepodległość, której gwarantem jest rosyjska armia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Seniorzy w przyszłym roku dostaną odblaski od policjantów. To część kampanii Kieruj się rozsądkiem. Od sierpnia osoby poruszające się poza obszarem zabudowanym, gdzie nie ma chodnika, mają obowiązek noszenia elementów fluorescencyjnych. Jak zaznacza Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji, spora grupa pieszych lekceważy ten przepis. Zamierzamy zakupić 180 tysięcy elementów odblaskowych, które bezpłatnie będą przekazywane przede wszystkim seniorom. I myśmy tych elementów odblaskowych rozdali naprawdę setki tysięcy. Gdybyśmy wszyscy nosili te elementy fluorescencyjne, to nasze drogi byłyby bardziej rozświetlone niż centrum Las Vegas. One najczęściej lądują w szafach, w szufladach, a to nie jest obciach nosić element odblaskowy. Seniorzy do korzystania z odblasków będą namawiani na uniwersytetach trzeciego wieku i na spotkaniach edukacyjnych. Policja zapowiada również współpracę z Kościołem katolickim. Księża, proboszczowie, którzy cieszą się niekwestionowanym autorytetem wśród ludzi starszych, będą także pomagali nam w dystrybucji tych elementów odblaskowych. Każda komenda wojewódzka dostanie do rozdzielenia po 10 tysięcy odblasków. Trafią nie tylko do seniorów, ale też do dzieci. Polska jest w Europie rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę wypadków z udziałem pieszych. W ubiegłym roku zginęło prawie 1200 osób, to aż 1/3 wszystkich zabitych w wypadkach drogowych. Zamiast hali przylotów, namioty. Właśnie w nich przyjmowani są teraz pasażerowie przylatujący do Krakowa. Wszystko z powodu trwającej przebudowy terminala międzynarodowego lotniska w Balicach. Aby podróżni mogli zmieścić się w dawnym terminalu krajowym, trzeba było zwiększyć powierzchnię o 2 namioty, wyjaśnia rzeczniczka Airport Kraków Urszula Podraza. Myśmy powiększyli tą przestrzeń o 900 m2. To są 2 hale namiotowe dostawione z 2 stron budynku. To są solidne konstrukcje, ogrzewane, z oknami, ocieplone. W jednej z tych hal będzie się odbywała kontrola paszportowa, natomiast drugi będzie odbiór bagażu. Utrudnienia na krakowskim lotnisku potrwają do połowy przyszłego roku. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. I na początek wiadomość sprzed kilkudziesięciu minut. Nic nie zmienia się w Polskim Związku Koszykówki. Prezesem wciąż będzie Grzegorz Bachański. Uzyskał 67-88 głosów delegatów. Jego najgroźniejszy rywal Maciej Zieliński zebrał 21 głosów. Za to w Związku Piłki Siatkowej trwa śledztwo. Prokuratura potwierdziła dziś, że bada także materiały, które nie są bezpośrednio związane z Mistrzostwami Świata organizowanymi w Polsce w tym roku. Przypominam, że prezes i wiceprezes związku są zatrzymani w areszcie w związku z aferą korupcyjną. Mam też nowe wiadomości w sprawie Kamila Stocha. Wciąż nie wiadomo, jak szybko wyleczy uraz kostki. To, czy wystartuje w najbliższy weekend w zawodach w Kusamo, będzie wiadomo jutro. Po tym weekendzie sportowym 2 kraje zdecydowanie uniosły się nieco nad ziemią ze szczęścia. Najpierw Anglicy, którzy znowu po 6 latach przerwy mają swojego mistrza świata w Formule 1. Lewis Hamilton mistrzostwo zdobył po raz drugi w karierze, więc powoli goni swojego legendarnego poprzednika Sir Jackiego Stewarta, który tak cieszy się z sukcesu młodszego kolegi. To coś fantastycznego, niezwykłe osiągnięcie. Ścigał się w bardzo dobrym zespole, na bardzo dobrym bolidzie, ale ponad wszystko znakomicie jeździł. To jego wielkie zwycięstwo, ale także wielkie zwycięstwo dla Wielkiej Brytanii. To cudownie mieć znowu brytyjskiego mistrza świata, ale także samochód i silnik zbudowany w Wielkiej Brytanii. To wielki brytyjski sukces. Dla nas na razie nieosiągalny, bo nie mamy ani kierowcy w Formule 1, ani silników i nie wiem, szczerze mówiąc, co nastąpi szybciej. Równie szczęśliwi są Szwajcarzy. Oni jeszcze nigdy w historii nie zdobyli Pucharu Davisa. Aż do teraz. Tym razem tenisiści Szwajcarii mieli jednak w składzie Stanislasa Wawrinkę i Rogera Federera i zdołali pokonać utytułowanych Francuzów. I to na ich terenie, w Lille. Roger Federer był tak zdeterminowany, że tydzień wcześniej zrezygnował z gry w finale turnieju Masters. Jestem niesamowicie szczęśliwy. To był niewiarygodny mecz. Jestem zadowolony z drużyny. Niektórzy z nich są w zespole od ponad 10 lat. Ja już od 15. Czekaliśmy bardzo długo na zwycięstwo w Pucharze Davisa i nie można być tego pewnym, że to kiedykolwiek się zdarzy. Radość jest tym większa, powiedział człowiek, który teraz ma na koncie już chyba wszystkie możliwe trofea. W sporcie za 2 godziny więcej będzie m.in. o maskotkach igrzysk w Brazylii, o planach Nowaka Dziokowicza i o piłkarskiej ekstraklasie. Na dziś zaplanowano mecz Krakowi z Górnikiem, początek o godzinie 18, ale teraz jeszcze o jednym ważnym wydarzeniu weekendowym, no bo tak. Norwek Magnus Carlsen obronił tytuł szachowego mistrza świata. W rywalizacji z Hindusem Viswanathanem Anandem wygrał 2 z 11 partii i to wystarczyło, ponieważ pozostałe zakończyły się remisami. No i teraz mamy pojedynek do ogłoszenia. Wyzwanie. Rzucam rękawice. spadła. O szachowe mistrzostwo świata trójki. Tak, rzucamy tę rękawicę porannej audycji, czyli Marcel i ekipa, oni już podjęli, bo kontaktowaliśmy się w tej sprawie. Są przygotowani. Gramy w szachy z Państwa udziałem, bo to Państwo będą także głosować na to, jaki ruch wykonać. Białe zaczynają, prawda? Tak jest, czyli zaczynamy. No i czekamy na jakieś podpowiedzi od Państwa. Propozycje mailowe. Ale poczekaj, to fachowo. Czekamy na najlepszą propozycję debiutu. Tak, otwarcie. ZD3@polskieradio.pl. Debiut taki, żeby zaskoczyć poranek. Oni jutro będą odpowiadać. No, ale do końca audycji musimy wykonać ruch. Jeden, tak? No jeden. Do końca tego roku raczej się z całą partią nie wyrobimy. Choć no, kto wie. Jeżeli Państwo mają w rodzinie jakiegoś mistrza, już boję się zapytać o arcymistrza, to jak najbardziej. To proszę bardzo, to niech powie, jakie otwarcie, albo potem także może nam pomagać w trakcie. No i złoimy skórę chłopakom z poranka. No raczej. I dziewczynom. ZD3@polskieradio.pl w sprawie otwarcia szachowego meczu o Mistrzostwo Świata Trójki. Zaczynamy. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. A Gabi obiecała, że zrobi nam na stronie w internecie taką małą szachowniczkę i tam na bieżąco będziemy uzupełniać. No tak, żeby wszyscy wiedzieli, co się dzieje, żeby można było w odpowiednim momencie pomóc. Popołudnie zaczyna, czekamy na Państwa propozycję ruchu. Jeśli chodzi o pogodę, no to szach jeszcze nie mat, ale zima ruchy robi zdecydowane, bo tej nocy na drogach będzie bardzo ślisko. W centrum i na wschodzie może padać śnieg albo marznący deszcz. Niewielkie opady także na zachodzie. Temperatura w nocy od minus 3 stopni na Podlasiu do plus 2 nad morzem i tylko tam tak ciepło, te plus 2. Poza tym w okolicach zera generalnie. Jutro pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Tylko na wybrzeżu bez opadów, a poza tym może padać deszcz, albo deszcz ze śniegiem, albo sam śnieg. Na zachodzie do tego mglisto. Temperatura jutro w ciągu dnia od zera w Augustowie do plus 5-6 stopni na zachodzie i do 7 na samym wybrzeżu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt AGD, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując zestaw do zabudowy marki Whirlpool, biały piekarnik i płytę gazową, zapłacisz jedynie 1748 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt.pl. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy, odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele Spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele Spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie! Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Marek, chodź. Zarezerwujemy letnie wakacje. Czemu tak wcześnie? Bo w tej właśnie teraz są najtańsze. A jak później zmienimy zdanie? To bezpłatnie zmienimy rezerwację. A jeśli w last minute będzie taniej? To tu i zwróci nam różnicę. Znaczy w ogóle stać nas na wakacje już teraz? Jasne. Do końca listopada wpłacamy tylko 10% zaliczki. Super. A jeszcze rabat 500 zł dla każdego dziecka. Wakacje! Tylko do końca listopada w TUI zarezerwujesz najtańsze oferty First Minute na lato 2015. TUI. Beztroskie wakacje. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes w twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W sprawie meczu szachowego z drużyną porannej audycji zapraszamy do Trójki. Informacje są dwie. Po pierwsze, sztab Poranka podsłuchuje. Aha. A po drugie, przejrzeli twój grafik, jeśli chodzi o twoje dyżury, bo dostałem taki oto mail. Gąsiorek niech nie fika, bo w środę będzie w drużynie Ranka. Macie łomot gwarantowany. To prawda, w środę mam poranne serwisy, ale wyczytałem, że ostatnia ta partia Carlsena i Nalanda zaczęła się obroną berlińską w partii hiszpańskiej i rozważamy taki debiut. To dobra obrona jest. Rozważamy. To jest dobra obrona. ZD3 małpa polskieradio.pl. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Perfekt. 17 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Krytykowany przez środowisko lekarzy pakiet onkologiczny może zacząć funkcjonować później niż początkowo zakładano. O tym, że brak jest rozporządzeń do ustawy, że procedury są zbiurokratyzowane i że część lekarzy pierwszego kontaktu już teraz zapowiada, że nie podpisze kontraktów na przyszły rok, wiadomo od pewnego czasu. Teraz pojawiły się nowe informacje. Prasa spekuluje, że doradcy premier Ewy Kopacz sugerują, że żeby z pakietem poczekać. Obawiają się bowiem burzy, jaką może wywołać ewentualny bałagan związany z wprowadzeniem nowych przepisów. Te obawy podziela także onkolog dr Grzegorz Luboński. Karta onkologiczna to jest 7 stron. Cała książka. Nie wiem, kiedy lekarz ma to wypełniać. Jeden wypełnia, drugi ma dopisywać. Pisuje się tam nazwiska osób uczestniczących w kolegium. To wręcz utrudni dostęp pacjentowi do leczenia. Tak. Pacjent będzie wędrował z tą kartą? Tak, bo tam wszędzie pacjent ma pokazywać. Nie wiem, w jakim momencie ona ma być raportowana do NFZ-u, bo NFZ będzie jej nadawał unikalny numer. Dochodzą mnie takie słuchy, że doradcy pani premier mówią, że tak nieprzygotowany pakiet nie powinien wejść w życie. Podobnie mówią ktoś, kto w tym pakiecie jest bardzo istotny, czyli lekarze POZ-u. Maciej Piruk, doradca prezydenta do spraw zdrowia. Są dwie różne sprawy. Jedna jest absolutnie polityczna. Czy opłaca się uniknąć bardzo spodziewanego chaosu i bałaganu? Przed wyborami, już nie samorządowymi. Czy pacjenci i społeczeństwo to zrozumie, że coś, co im obiecano, jednak będzie później? To, że to mówią doradcy pani premier, no to rzeczywiście jest decyzja polityczna. Z merytorycznego punktu widzenia sprawa też nie jest jednoznaczna, dlatego że już nieraz mieliśmy do czynienia z pewnymi rozwiązaniami kontrowersyjnymi, nie do końca przygotowanymi. No niestety w Polsce, jak widać, to jest trochę nasza specjalność. Z nowym ministrem miałoby to być, no bo pan minister miał trochę czasu, żeby przygotować te rozporządzenia. Ustawę podpisał prezydent w lipcu i właściwie już wtedy powinny być rozporządzenia. Aneksowanie umów w NFZ-cie też będzie, jak widać, między świętami Bożego Narodzenia i Sylwestrem, więc pod tym względem jest daleko od komfortu. Natomiast nie ma tutaj jednoznacznie dobrej decyzji. Ja osobiście sądzę, że bezpieczniejszym byłoby przesunięcie tego pakietu. Ja uważam, że powinniśmy to wprowadzić, no bo kiedyś ten moment wprowadzenia i tak nastąpi. Beata Małecka-Libera, Sejmowa Komisja Zdrowia. PO. Można było wcześniej dyskutować, czy nie zrobić pilotażu w jednym województwie, ale stało się tak, jak jest. No taka jest teraz propozycja, tuż za późno. W tym momencie wydaje mi się, że oczekiwania pacjentów też już są za bardzo jednak wystawione na to, że każdy czeka już na tego 1 stycznia. Pana zdaniem, czy taka zwłoka dla pacjentów, bo to jest dla mnie najważniejsze, będzie lepszym rozwiązaniem? Czy warto poczekać? Nie posłuchano wielu cennych postulatów. Dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii. Nawet łącznie z tymi uwagami, które przyszły z Pałacu Prezydenckiego, też to nie zostało uwzględnione, to myślę, że nie ma co żyć przeszłością, tylko przystąpić do programu pilotażowego, odroczyć w czasie wykonanie tej ustawy w tak szerokim zakresie, jak to jest przewidziane. Za dużo jest w tej chwili biurokracji, za dużo jest teorii, nikt tego nie sprawdził w praktyce, a przede wszystkim nie ma symulacji finansowych. A patrząc na to realnie, nie da się w tak krótkim czasie zdiagnozować chorych w okresie tego czasu, który się planuje. Czy uważa pan, że to byłoby dobre wyjście? Bo z jednej strony pacjenci bardzo czekają, ale z drugiej strony, gdyby to wszystko było nieprzygotowane i stworzyło jeszcze większy bałagan. Jest masę kontrowersji wokół planu tego programu i wydaje mi się, że dobrze by było, żeby rozporządzenia wykonawcze usunęły czy zminimalizowały te kontrowersje. Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, profesor Mirosław Wysocki. Mamy też rodzaj epidemiologii onkologicznej, która zbiera i analizuje 5-letnie przeżycia pacjentów chorych na różne nowotwory złośliwe. Od diagnozy. Tak. U nas odsetek mężczyzn przeżywających 5 lat jest gorszy o 30% niż w tych najlepszych państwach jak Belgia, Szwecja, Islandia. I tam leczy się skutecznie. To szybka diagnoza, to o co walczymy. U kobiet ta różnica wynosi 15%. Ja myślę, że to wszystko wyjdzie po 1 stycznia bardzo szybko. Jest to wyłącznie medialny gwar, który naprawdę nie może mieć żadnego pozytywnego wpływu. Miejmy nadzieję, że on nie zaszkodzi. Pakiet onkologiczny ma przyspieszyć diagnozowanie i leczenie raka. Według pierwotnego planu miałby zacząć obowiązywać od 1 stycznia, a ewentualnym przesunięciem jego wejścia w życie zajęła się dziś Ewa Dudzińska. Państwo zajmują się natomiast ulepszonym, zaproponowanym przez słuchacza systemem głosowania za pomocą naklejek? System z dwiema naklejkami nie jest zbyt dobry, bo wtedy nie będą wybory anonimowe, bo numer na naklejce przy nazwisku głosującego i numer na karcie do głosowania spowoduje to, że będzie można sprawdzić, kto jak głosował. Ale naklejki nie byłyby numerowane, to byłoby anonimowo. 22 i 7 trójek, ktoś zaproponował głosowanie z użyciem DNA. Podobał mi się ten pomysł pana, który wspominał o wyborach krwią. Ja mam taką propozycję, żeby zamienić to na mniej brutalną metodę. Z użyciem śliny można by w tej sytuacji polizać nazwisko kandydata na karcie wyborców. Oczywiście obywatel musiałby polizać również listę obecności. Na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że jakieś są podejrzenia fałszerstw, wówczas by się porównywało DNA jednego liźnięcia i drugiego. Where you going with that gun? Who you Audycja popołudniowa gra z audycją poranną w szachy. My wykonujemy ruch otwarcia, czekamy na Państwa propozycje. Tymczasem Państwo sobie z tego robią żarty. Taką mam propozycję, jeżeli dzisiejsza drużyna popołudniowa nie za bardzo się dobrze czuje, nie za mocno i chciałaby rozpoznać przeciwnika, to ja proponuję dla nich takie ostrożne otwarcie. Niech po prostu dzisiaj powiedzą pas. Mam takie bardzo zaskakujące rozpoczęcie dla chłopaków z popołudnia. Po prostu tego się nikt nie spodziewa. Niech zagrają E9 na E11. I myślę, że po prostu na pewno wygramy. No to nie żarty, naprawdę. Rozpoczynamy partię. Popołudnie kontra poranek. Wszystko wskazuje na to, z tych Państwa propozycji wynika, że ruch otwarcia popołudniowy to będzie E2 na E4. No ale jeszcze trochę czasu. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Za 18 lat Polska ma być wolna od azbestu. Taki jest rządowy plan. Łatwo jednak nie będzie. Od lat 50. wyprodukowaliśmy około 15 milionów ton tego materiału, który używany był potem m.in. w budownictwie. Do tej pory profesjonalnie i bezpiecznie usunęliśmy niecałe 2 miliony ton. Ile zostało nielegalnie wywiezionych na dzikie wysypiska, tego nie wiadomo. Obowiązek kontrolowania utylizacji azbestu spoczywa na gminach, ale nie wszędzie samorządy traktują sprawę poważnie. Rzeczywistość jest taka, że dopóki ściany czy dachy z azbestem nie popękają, wszystko jest w porządku, bo szkodliwy jest niewidoczny gołym okiem pył azbestowy, który wzbija się w powietrze na przykład podczas demontażu i powoduje choroby układu oddechowego, no, powoduje raka. Głównie jest na dachach problemem. Monika Krasowska z Ministerstwa Gospodarki. Jest też na osiedlach, w blokach, w kominach sypowych, w filarach międzyokiennych. Mniej niż na dachach, ale jeszcze jest. No to jest jeden z gorszych problemów, dlatego że po pierwsze w sypach mamy najbardziej niebezpieczny azbest krokidolit, najbardziej taki agresywny. Krzysztof Smolnicki, Fundacja Ekorozwoju. To jest bardzo duży też problem, bo koszt utylizacji jednej tony jest ponad 10-krotnie większy w przypadku rur sypowych. Nie da rady wysiedlić ludzi, więc trzeba to bardzo dobrze zabezpieczyć. Trzeba cały teren odciąć, trzeba zrobić specjalne komory dekontaminacyjne. To przypomina statek kosmiczny trochę. I ludzie w specjalnych strojach i tak dalej, odsysanie, odkurzacze, filtry. Natomiast najprostszym rozwiązaniem jest po prostu zamurowanie sypu. Innym kłopotem jest tak zwana inwentaryzacja. Jakub Szumin, prezes Federacji Gaja. Wszystkich wyrobów azbestowych na terenie gminy. Są takie gminy, które oświadczają, że tego azbestu nie mają. Agnieszka Plich, koordynatorka Krajowego Programu Edukacyjnego Federacji Gaja. Nie będą się tym problemem zajmować, a z drugiej strony nie wykonały inwentaryzacji. Jeżeli urzędnik nie poczuwa się do realizacji tych obowiązków azbestowych w swojej gminie, nie będzie mógł zaoferować mieszkańcowi wsparcie finansowe. Co może uzyskać właściciel posesji, na której jest azbest? Właściciel sam z siebie to nic nie może. Właściciel powinien zgłosić do gminy, że posiada taki dach z azbestem, złożyć wniosek do gminy, w zależności, każda gmina ma swój regulamin, i czekać na to, aż gmina firmę wybierze, azbest zabierze, usunie, zdeponuje. Wtedy na przykład położyć nowy dach, ale to już własnym sumptem. Tak, położyć dach własnym sumptem, natomiast zawsze podkreślam, że istnieją takie gminy prężnie działające i wójtowie czy burmistrzowie, że załatwiają, że tak powiem kolokwialnie, z jakimiś lokalnymi dostawcami po najmniejszych kosztach blachodachówki i tych najbiedniejszych dofinansowują. W tym roku zmienialiśmy dach. Pan Grzegorz, azbest z jego dachu usunęła firma dekarska, która położyła nowe pokrycie. Bez najmniejszych problemów stary azbestowy został bezpiecznie zdjęty. Panowie nie połamali nawet jednej płyty. Płyty czekają, są złożone na europalecie. Jest to ofoliowane. Czekają po prostu, aż gmina uzbiera pewną liczbę osób, które mają do odebrania te płyty, i po prostu przyjeżdża samochód wynajmowany przez gminę i to zabierają na składowisko do utylizacji. W ciągu roku gmina może zebrać kilkunastu obywateli, którzy chcą taki azbest usunąć, i tak jakby za nich i dla nich szykuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z danego województwa. Pomimo, że tego azbestu jest masę rzeczywiście u nas, to jednak powoli, sukcesywnie, rok w rok jego ubywa. Wojciech Piekarczyk, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie. W tej chwili w województwie lubelskim funkcjonują dwa programy usuwania azbestu. Jeden program to jest taki, który realizujemy wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie. Oprócz tego marszałek województwa podpisał umowę z przedstawicielami rządu szwajcarskiego również na usuwanie materiałów niebezpiecznych zawierających azbest, no bo dotyczy to głównie pokryć dachowych. Ten model jest o tyle dobry, bo w zależności od aktywności mieszkańców, od aktywności gmin, dana gmina będzie się oczyszczała stopniowo z azbestu. On czasami bywa zdejmowany, powiedziałem, nielegalnie, przez właściciela, ale zabierany już jest przez wyspecjalizowaną firmę. Natomiast przypadki, żeby go ktoś wywoził, tak jak powiedzmy 10-20 lat temu do lasu, to są coraz rzadsze. Byli w maskach, tak, kombinezonów specjalnych nie mieli, ale pracowali bardzo starannie i bardzo powoli. W momencie, kiedy widzimy, że zamówiliśmy taką usługę, a przychodzi pan w krótkich spodenkach i koszulce z krótkim rękawku, wdrapuje się po drabinie na dach i zaczyna odkręcać płyty eternitowe, taką operację w zasadzie natychmiast trzeba wstrzymać i powiadomić nadzór budowlany i służby gminne, dlatego że jest to zabronione. Na więcej informacji, w tym także bazę firm profesjonalnie usuwających azbest, można znaleźć na stronie bazaazbestowa.gov.pl i na stronie bazaazbestu.eu. Podobny problem z azbestem jak Polska mają dawne wschodnie Niemcy. Tam tego szkodliwego materiału jest znacznie więcej, a usuwanie idzie jeszcze wolniej niż u nas. A o azbest w Polsce pytała dziś Magdalena Karczewska. Temat to tykająca bomba. Tu Trójka, zbliża się 17:30. No dobrze, to jesteśmy gotowi, by wykonać pierwszy ruch w szachowym pojedynku po południu kontra poranek. Jako pierwszy ten ruch zgłosił pan Radek i to jest nasz ruch otwarcia. E2 na E4. Propozycja popołudnia dla poranka. A na zegarze minęła 17:30. Skrót wiadomości w Trójce. Beniamin Filip. Prawo i Sprawiedliwość chce, by Parlament Europejski wydał rezolucję o przebiegu wyborów samorządowych w Polsce. Politycy PiSu domagają się debaty podczas rozpoczynającego się właśnie posiedzenia w Strasburgu. Frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS, złożyła wniosek w tej sprawie, mówi europoseł Ryszard Czarnecki. Będzie mowa o wyborach, chociaż oczywiście na pewno najbardziej wzburzy europosłów sprawa aresztowania dziennikarzy, bo to się podkreślam w krajach Unii Europejskiej nie zdarza. A chodzi o zatrzymanie poczwartkowej okupacji państwowej Komisji Wyborczej. Do aresztów trafiło 12 osób, między innymi dwóch dziennikarzy. Ostateczny porządek obrad Parlamentu Europejskiego w trakcie sesji w Strasburgu zostanie ustalony jeszcze dziś. 18-latek z Kalisza oskarżony o wywołanie alarmów bombowych w całym kraju. Zawiadomienia o rzekomym podłożeniu ładunku wybuchowego rok temu wysłał do prawie 90 instytucji, między innymi ministerstw i prokurator. Grozi mu 8 lat więzienia. Włoski lekarz, który zaraził się w Sierra Leone wirusem eboli, zostanie sprowadzony do kraju. Medyk, który pracował dla organizacji humanitarnej, jest w stanie stabilnym. Dziś wieczorem ma przylecieć wojskowym samolotem do Rzymu. Kobiety nie są stworzone do takich samych prac, co mężczyźni, przekonuje prezydent Turcji. Nie można obsadzać kobiety na tym samym stanowisku, co mężczyzny. To jest sprzeczne z naturą. Tak stwierdził Recep Erdoğan na konferencji w Stambule. Oświadczył, że priorytetem kobiety powinno być macierzyństwo i że jest to zgodne z właściwym islamskim sposobem życia. W skrócie to tyle w serwisie o 18:00 rozwiązanie, z którego będzie mogło skorzystać ponad 1 000 000 rodzin. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą wyższe ulgi podatkowe na trzecie i kolejne dziecko. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. 40 miliardów na sankcjach i 100 miliardów na niskich cenach ropy. Na tyle wycenia roczne straty rosyjskiej gospodarki minister finansów tego kraju Anton Siłanow. Poinformował też, że spodziewa się w tym roku dodatkowo odpływu 130 miliardów dolarów, jeżeli chodzi o zagraniczny kapitał. Tymczasem rosyjska prasa publikuje prognozy jednego z moskiewskich banków. Wynika z nich, że recesja w Rosji może potrwać co najmniej 3 lata. Na przekór tym informacjom dziś rubel się nieco umocnił. Dolar kosztuje mniej niż 45 rubli. Rekord z początku miesiąca to ponad 48. Coraz bliżej rozstrzygnięć w sprawie tego, kto przejmie stery w polskich inwestycjach rozwojowych. Dziś Ministerstwo Skarbu zakończyło przesłuchania kandydatów na to stanowisko, które od 16 września po dymisji Mariusza Grendowicza czeka na obsadzenie. Szef resortu Włodzimierz Karpiński nazwisk nie ujawnia, mówi tylko o projektach, jakie PIR będzie realizował. Liczymy, że wartość tych projektów na koniec przyszłego roku sięgnie 10 miliardów złotych. Będziemy bardzo się mocno temu przyglądali, jak ta realizacja postępuje, z bardzo twardym i ciągłym nadzorem. Kto może zostać nowym prezesem? Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że największe szanse ma obecny wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Jerzy Góra. Portal Onet przyjmuje naszą klasę. Udziały w społecznościowym serwisie odsprzedał mu fundusz Excolimp Investments. Kwota transakcji jest nieznana. Serwis Nasza Klasa w ostatnich latach nk.pl powstał w 2006 roku. To po Facebooku drugi co do wielkości portal społecznościowy w Polsce. Skupia miesięcznie ponad 5 milionów użytkowników. A na koniec zaglądamy na giełdę. Przy telefonie Roland Paszkiewicz z Centralnego Domu Maklerskiego PKS. Dzień dobry, panie Rolandzie. Dzień dobry. Słaby mamy początek na parkiecie. Jak to wygląda ze stanowiska komentatorskiego? No, słaby, szczególnie odnosząc to do apetytów, które inwestorzy mieli o poranku do godziny 10, czyli do jedynego właśnie dzisiaj wydarzenia istotnego, publikacji indeksu nastrojów przedsiębiorców w Niemczech. IFO indeksy rosły, WIG20 praktycznie prawie 1 punkt procentowy, a kończymy słabo. Całą potem sesję właściwie spędziliśmy na osuwaniu. WIG20 ostatecznie traci 30. Najgorsze ponownie małe spółki, 84 traci WIG250. No i cóż, ten tydzień będzie nietypowy ze względu na absencję Amerykanów. Święto Dziękczynienia w czwartek i skrócona sesja w piątek, więc pewnie skupimy się może bardziej na polskich danych. Jutro rynek pracy i sprzedaż detaliczna, ostatnie istotne dane przed posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej. 3 grudnia poznamy tą decyzję. Też odpowiedź na to, co ze spółkami. Dzisiaj najgorszy były Lotos i PKN, czyli spółki paliwowe. To, co istotne, na Lotosie największy wolumen w historii. 6% akcji w wolnym obrocie zmieniło właściciela. A to może w kontekście spotkania OPEC, które tak trochę przez media się przemyka, ale wydaje się, że kraje producenci ropy mogą coś na tym posiedzeniu zmienić, więc nie tylko ekonomia, ale też i polityka. Dziękuję bardzo. To był Roland Paszkiewicz z CDM PKS-a. Temat posiedzenia OPEC, czyli krajów eksporterów ropy naftowej, będzie na pewno się przewijał, spotkanie w czwartek. Jeśli chodzi o złotego, ten dziś nieznacznie mocniejszy. Euro 4,19, dolar 3,37 w tej chwili, funt 5,29, a frank 3,48. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wieczorem i w nocy na wschodzie i w centrum może padać śnieg lub marznący deszcz na drogach śliską. Niewielkie opady także na zachodzie. Na Podlasiu minus 3, tam najzimniej, a najcieplej nad morzem, do plus 2 stopni. Jutro pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami. Bez opadów jedynie na wybrzeżu, a poza tym w ciągu dnia może się pojawić deszcz. W centrum i na wschodzie bardziej deszcz ze śniegiem i śnieg, na zachodzie mglisto. Temperatura jutro w ciągu dnia od zera w Augustowie do plus 5-6 stopni na zachodzie i do plus 7 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 2 dni! Oferta specjalna w sklepach Euro! Smart TV Thomson 40 cali, 100 Hz za 1250. Pralka Samsung EcoBubble 7 kg pojemności, klasa A++ za 999. Laptop 15 cali, Asus, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2,14% w skali roku. Czyste zasady dla wszystkich. Grudniowa czternastka do nabycia tylko w grudniu w PKO Banku Polskim przez internet i telefon. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny!

Tu Trójka, za kwadrans będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Gośćmi Pulsu Trójki są politolog, doktor habilitowana Ewa Marciniak, specjalistka w zakresie komunikowania politycznego, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I socjolog Filip Pazderski, badacz społeczeństwa obywatelskiego, Instytut Spraw Publicznych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Spotyka państwa na ulicy człowiek i pyta, kto wygrał wybory. I co państwo odpowiedzą? No i my mamy trudny problem, dlatego że to, kto wygrał wybory, zależy od tego, jakie kryterium tej wygranej przyjmiemy. I dzisiaj w mediach mamy wiele tych kryteriów eksponowanych i właściwie ta interpretacja w dużej mierze zależy od tego, jakie były nasze uprzednie oczekiwania i jakie są nasze sympatie polityczne. Boję się, że przechodzień już sobie poszedł, natomiast dla niego, mówiąc poważnie, to pewnie oznacza nie wiadomo. Wiadomo, że wygrało Prawo i Sprawiedliwość, natomiast wiadomo, że będzie rządziła koalicja PSL-u z Platformą Obywatelską. Jeśli ten przechodzień powędrował dalej, to doszedł do pana Filipa Pazderskiego i co pan mu mówi? Ja może go zainteresuję, jak powiem, że uwagą tak naprawdę nie kto wygrał, a kto albo co przegrało, a moim zdaniem w tych wyborach niestety przegrała demokracja i zaufanie obywateli do niej. I wydaje mi się, że też w przypadku tych wyborów nie powinniśmy się aż tak bardzo zastanawiać na temat tego, która partia wygrała, ale no, w jakim stopniu wygrało jakieś albo przegrało zaufanie do samorządów i do jakby takie właśnie myślenie bardziej w kategoriach dobra wspólnego i tym, że te samorządy są właśnie po to, żeby nam służyć, a nie po to, żeby partie polityczne również tam o nie walczyły. O tym też porozmawiamy, ale chcę jeszcze państwa zapytać o dwa szczegóły techniczne, które być może interesują osoby, które w ostatnim czasie obserwowały podawanie wyników wyborów. Dlaczego jest tak, że PiS ma więcej głosów w procentach, a PO ma więcej w mandatach? Jak to wytłumaczyć? Można to wytłumaczyć metodą liczenia głosów, mówiąc wprost, czyli tak zwana w przypadku wyborów do sejmików wojewódzkich metoda tak zwanego Donta polega na tym, że się preferuje te większe ugrupowania polityczne, tak? Znaczy te ugrupowania, może nie polityczne, ale ugrupowania, które zdobywają więcej głosów, to pomiędzy nie jest, powiedzmy, no, dzielona ta cząstka, która by miejsc, która pozostaje na przykład po tych ugrupowaniach, które nie przejdą 5% progu wyborczego. Ja słyszę, że w tych sprawach prostych i łatwych, krótkich odpowiedzi nie ma, ale jeszcze jedna techniczna rzecz. Czy nie zastanawia państwa, dlaczego mówiąc o wyborach samorządowych, skupiamy się w tym wymiarze ogólnopolskim wyłącznie na wynikach do sejmików wojewódzkich? Partie podkreślają, że to z ich punktu widzenia jest najistotniejsze, ale dlaczego my, opowiadając o tych wyborach, nie zliczymy wszystkich głosowań i nie mówimy o tym, że wynik wyborów samorządowych to jest wynik zsumowany wszystkich głosowań? No to jest bardzo ciekawe pytanie, ale rzeczywiście partie polityczne narzuciły taką narrację, dlatego że podział mandatów w sejmikach wojewódzkich jest najbardziej upartyjniony. Jest to w największym stopniu struktura samorządu terytorialnego, partyjna można by powiedzieć. Im niżej, tym więcej jest komitetów lokalnych i gdyby popatrzeć właśnie na to, co się dzieje na samym dole w gminach, to tam partyjność jest wręcz ukrywana, a jeśli już występują jakieś komitety, to też czasami mają zmieniony szyld, bo jest to komitet wyborczy kogoś, jakiegoś X-a, za nim stoi partia polityczna. Wszystko, partie miałyby mniej i ten wynik miałby mniej sondażowy dla nich charakter. Oczywiście, miałby mniejszą wartość propagandową, a warto może tutaj przytoczyć pewną liczbę z 2010 roku. Suma radnych PSL-u była najwyższa i wynosiła prawie 5,5 tysiąca radnych. Potem na drugim miejscu była Platforma Obywatelska, około 4200 radnych. Czyli i około mniej. 4000 Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast wszyscy interpretowaliśmy, że wybory w ubiegłej kadencji wygrała Platforma Obywatelska, ponieważ dzieje się to, o czym pan redaktor mówił, czyli wówczas uzyskała 222 mandaty właśnie w sejmikach. Dla partii jest to korzystne, by określać swój potencjał polityczny do kolejnych wyborów, by podwyższać swoją wartość koalicyjną w kolejnych wyborach i umacniać struktury. To ma jakieś znaczenie dla właśnie takiego umocowania partii politycznych lokalnie, w terenie i tak dalej. To ma charakter komunikacyjny, wizerunkowy dla partii, ale odpowiada rzeczywistości? Ja myślę, że w przypadku tych wyborów dobrze byłoby, gdybyśmy byli świadomi tego, że tak naprawdę mamy do czynienia z czterema wyborami, które się odbywają w jednym czasie, bo to jest jakby każdy z tych wyborów na każdym z tych szczeblu samorządowych charakteryzuje się, no, że ma swoją specyfikę po prostu. Jeżeli chodzi o osoby kandydatów, jeżeli chodzi o również o osoby, które idą w tych wyborach głosować. I z drugiej strony, pomimo tego, że można się tylko zgodzić z tym, że partie polityczne chcą nas do takiego dyskursu przyzwyczaić, że te wybory do sejmików wojewódzkich odpowiadają tak naprawdę najbardziej wyborom partyjnym, bo często ludzie idą zagłosować w tych wyborach, nie znając kandydatów tam startujących, bo te nazwiska często są rzadko i mało znane. Ale nie zrzucałbym całej winy na partię, ponieważ ten przekaz, o którym mówię, to jest przekaz medialny. To znaczy to w mediach pojawiły się exit pole, w których no, czasem wspominano, że to są sejmiki, ale pewnie nie rzadko. Na tyle często, że dla wielu osób to no, mogły mieć przynajmniej wątpliwość, o czym mówimy. Wydaje mi się, że jeszcze wiele innych aspektów związanych z tymi wyborami można by wskazać, gdzie niestety media, znaczy precyzja przekazu przez nie formułowanego pozostawiała wiele do życzenia tak naprawdę. Chociażby kwestia tego, kto jest odpowiedzialny, jaka jest rola PKW, a jaka jest rola Krajowego Biura Wyborczego chociażby i tak dalej, i tak dalej. W dyskusji po ostatnich wyborach zaznaczyła się oś sporu, którą pewnie dobrze oddają wypowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości z jednej strony i prezydenta z drugiej. Jarosław Kaczyński zarzuca wynikom, że nie oddają tego, jak faktycznie głosowano. Bronisław Komorowski przekonuje, że zawiodły niektóre elementy organizacji wyborów, ale nie może być mowy o fałszerstwie wyborczym. Czyli to polityczne spektrum jest od zbadać i powtórzyć, po działać i ewentualnie reformować. A co należy w Państwa ocenie z tymi wynikami wyborów zrobić? Bo to jest spojrzenie szerokie, polityczne. Co należy z nimi zrobić, żebyśmy w maju albo jesienią nie mieli podobnego albo większego problemu? Ale może najpierw jeszcze o tej dyskusji. I to jest właściwie taka natura polityków, że próbują tak formułować, czy tak budować narrację polityczną, aby miała ona charakter dychotomiczny, aby wyborcom było łatwiej zidentyfikować się z którąś z opcji. Żeby się wyróżnić. Czyli mamy nic się nie stało lub powtórzyć wybory. I to jest w pewnym sensie, w pewnym, dla niewyrobionych wyborców dość korzystne, ponieważ jest jasno określone są wymiary pewnego potencjalnego działania. I z tymi wymiarami można się identyfikować, na przykład projektując swój udział w wyborach w drugiej turze wyborów, czy w kolejnych wyborach prezydenckich, czy parlamentarnych. Więc to w jakiś sposób wpływa na to, jak my, wyborcy, będziemy się odnosili do tych kolejnych wyborów. Mnie się wydaje, że sytuację należy potraktować jako poważną bądź trudną. My operujemy czasami takimi pojęciami sytuacja trudna czy kryzysowa. I wówczas działania polegają na tym, aby nazwać poszczególne aspekty tej sytuacji, bo one są bardzo różnorodne. Od technicznych, organizacyjnych, o czym tutaj mówiliśmy, po konstytucyjne, prawne, organizacyjne i tak dalej. No i właśnie, Po kolei podjąć działania w odniesieniu do każdego z tych aspektów, działania naprawcze. A chciałabym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że jeżeli my powiemy, że wybory zawiodły, były sfałszowane, czyli im więcej takiej generalizacji, tym nie wiadomo, co robić. Tym ta generalizacja w większym stopniu hamuje działanie. No, ale stwierdzenie, teraz że wszystko było w porządku, robić, jest także generalizacją. Oczywiście, to są dwa, tak, jak najbardziej, dwa typy generalizacji. Ja bym, kontynuując tę odpowiedź, bym zasugerował, że przede wszystkim wpierw powinniśmy te wybory zakończyć. Mamy jeszcze drugą turę przed nami. Dopiero jak ona dobiegnie końca i ich wyniki, jej wyniki zostaną również ogłoszone, możemy podjąć jakąś refleksję na temat tego, co działa, a co nie działa, ale też powinniśmy wykorzystać do tego istniejące mechanizmy i struktury. Znaczy mamy, ale dużo już możemy itd. powiedzieć. Zgoda, że wybory nie zakończyły się, natomiast zakończyła się ich istotna część. Zostały podane oficjalne wyniki. Spływają, czy będą spływały protesty wyborcze. Pytanie jest o to, co z tymi wynikami zrobić, żeby po prostu wyborcy w nie mieli szansę uwierzyć. Trzeba poczekać, aż te ewentualne protesty spływające od organów ścigania do sądów i do prokuratury zostaną rozpatrzone i powinny być wyraźnie w sposób klarowny przedstawione również wybory są razem z uzasadnieniem przez te orzeczenia przez sądy przyjęte po to, żeby ci wyborcy właśnie mieli poczucie, że przede wszystkim każda taka niepewność, niejasność została wyjaśniona przez powołane do tego organy, żeby te wyjaśnienia właśnie były na tyle klarownym również językiem sformułowane, żeby też wyborcy byli w stanie zrozumieć to, że to nie jest tak, że ktoś coś tutaj chciał ukryć. Tak? Czy pan mówi o roli sądów, a czy potrzebujemy, czy dobrym pomysłem byłby jakiś rodzaj audytu, który powiedzmy albo powtórne przeliczenie głosów, albo sprawdzenie tych protokołów, które zostały sporządzone, albo przyjrzenie się głosom nieważnym w szczególny sposób, żebyśmy wiedzieli, jakie one mają charakter. Coś takiego mogłoby pomóc uwiarygodnić bądź zaprzeczyć tym wyborom? Myślę, że wszystkie te pomysły są warte rozważenia, a zwłaszcza analiza głosów nieważnych, dlatego że nie wiadomo, czy to są puste głosy, czy to są głosy źle wypełnione, zwłaszcza jeśli mówimy o tak zwanej książeczce. I gdy pan redaktor pyta, co zrobić, no to przede wszystkim być może najprostsza sprawa nie budować, nie konstruować takiej książeczki i wyborcom wydaje się, że trzeba na każdej kartce postawić krzyżyk, że i to jest istota wyborów. Być może można powrócić do tak zwanej płachty, na której są wszystkie komitety wyborcze, wszystkie listy wyborcze. To by wyborcom ułatwiało wybór. Tu pojawia się jeszcze jeden bardzo ciekawy spór, mocno obecny też w internecie, dotyczący właśnie książeczek i umiejętnego bądź nieumiejętnego oddawania głosu. Jedni mówią, że wybory są za trudne i trzeba je uprościć, ale też często pojawia się taki pogląd, że jeżeli ktoś nie umie przeczytać informacji na karcie wyborczej czy w książeczce wyborczej i jej zrozumieć, to nie ma kompetencji, żeby oddać głos. Mi się wydaje, że to nie jest odpowiedź albo, tylko warto zrobić obie rzeczy. Z jednej strony postara się sformułować możliwie klarowną informację i odpowiednie też kampanie informujące przygotować, takie, które nie będą wprowadzały albo nie będą rodziły potencjalnie sytuacji, która by wprowadzała wyborców w błąd. Ale z drugiej strony też nie należy też wyrzucać dziecka z kąpielą, bo z drugiej strony warto pamiętać o tym, że pojawienie się tej książeczki ma też istotną rolę funkcjonalną. Chodziło o to, żeby umożliwić głosowanie osobom z niepełnosprawnościami, osobom niewidzącym i niedowidzącym, bo chodzi o te nakładki napisane alfabetem Braille'a, za pomocą których te osoby dzięki ostatnim zmianom w kodeksie wyborczym mogą również głosować. Książeczka swoją drogą też tak praktycznie jest po prostu bardziej poręczna. To jest też również pewnie pewien. Więc na tą płachtę takiej nakładki byśmy nie mogli zastosować niestety i to byłoby też duże utrudnienie. Ja myślę, że też jest bardzo ważny jeszcze jeden element, mianowicie to, o czym tutaj pan mówił, czyli kampania informująca o tym, jak należy głosować, dlatego że ja przypominam sobie, że tuż przed wyborami mieliśmy bardzo dużo spotów reklamowych, mądrzejszych lub nie, a informacji o technice głosowania było bardzo mało. Informacja była, ale zawierała nieprecyzyjne dane, co też pewnie nie ułatwiło głosowania. Doktor habilitowana Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski, Filip Pazderski, Instytut Spraw Publicznych. To byli goście Pulsu Trójki. Bardzo dziękuję. Miłego wieczoru. Dziękuję. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie.